zbieram słuszną drogę, a co chodzi pod górę. Z korony tronu widzę ze swoim ludem, a każdy z nas jest młodym królem. Bez błękitnej krwi z rodowodem podwórek, jedyna słuszna droga prowadzi pod górę. Z korony tronu widzę ze swoim ludem, a każdy z nas jest młodym królem. Korona, którą noszę, w skronie mi kolce wbija. Jestem królem, choć dalekie jest mi dolce. Witam nasze realia, to nie płonące dolce. W klipach oby obuda, tym hipokrytom w mordzie zgniła. Kolejny koncert, płyta, kolejna nocka w trasie. Kocham ten syf, chociaż na serio dość mam czasem, chcę godnie żyć. A ciągle ziera rząd z nas kasę, więc jebać ich. W stylu łysego gościa z Brothers, o! Los jak błazen, często w ryj nam barska. Wczoraj szampan, a dziś party śpisz na ławkach. Czarnym myślą, stałe siły ściskam gardła, bo chcę coś więcej niż się tylko spić i naćpać. Sprać na czarne słońce płynie na chorągwi, z dala od siania kwasu, kłamstw i patologii. Jak CNN nagrywamy swój raport z wojny. Chcę być człowiekiem, za którym bym sam podążył. Bez błękitnej krwi z rodowodem podwórek, jedyna słuszna droga prowadzi pod górę. Z korony tronu widzę ze swoim ludem, a każdy z nas jest młodym królem. Bez błękitnej krwi z rodowodem podwórek, jedyna słuszna droga prowadzi pod górę. Z korony tronu widzę ze swoim ludem, a każdy z nas jest młodym królem. Swoje robimy od narodzin, choć gromami rzuca Jowisz. Balans szczęści niż pyła pieronin, choć hedonizm dogorywa w opcji raper rodzic. Prawie do dziś, takich jak my raczej promil. Uprawiamy offroad, pierdolony kamer trofi. Nie jak oni karierowicz, oni jak te córy, które podził Korynt. Mogą się pierdolić, staję na nogi, jakoś nie muszę stawać na chuju. Już tylko w Call of Duty zdarza się chodzić w duchu. W kulu, a raz ziomem dzielę bez umów, fufu. I mucę to jak durum, by się pozbyć nerwobólu, ej. Pokolenie młodych królów, tu gdzie tylko liczby nie kłamią, chyba że to YouTube. My to róże bruku, w herbie kanis lupus, więc patrz nam się w oczy, synu, nie na logo butu. Bez błękitnej krwi z rodowodem pod górę, jedyna słuszna droga prowadzi pod górę. Bez korony tronu widzę ze swoim ludem, a każdy z nas jest młodym królem. Bez błękitnej krwi z rodowodem pod górek, jedyna słuszna droga prowadzi pod górę. Bez korony tronu widzę ze swoim ludem, a każdy z nas jest młodym królem. Błękitnej krwi z rodowodem podwórek, jedyna słuszna droga prowadzi pod górę. Z korony tronu widzę ze swoim ludem, a każdy z nas jest młodym królem. Z błękitnej krwi z rodowodem podwórek, jedyna słuszna droga prowadzi pod górę. Z korony tronu widzę ze swoim ludem, a każdy z nas jest młodym królem. Młody król, błękitna krew w każdym z naszych piór, w każdym z naszych piór. Młody król, błękitna krew w każdym z naszych piór, w każdym z naszych piór.